Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Maciej Świrski nie jest już szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odwołali go członkowie tego gremium. 11 dzieci w szpitalu po zatruciu pokarmowym na obozie w Pile w Kujawsko-Pomorskim. Sejm nie zajmie się w przyszłym tygodniu wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Maciej Świrski został odwołany z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzję podjęli pozostali członkowie Rady. Tymczasem sam zainteresowany twierdzi, że jego odwołanie było nielegalne. Przewodniczącą została Agnieszka Glapiak, wybrana ustawową większością 4 głosów, a zastępcą Hanna Karp, również wybrana ustawową większością 4 głosów. Członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są teraz Agnieszka Glapiak, powołana przez Sejm, Hanna Karp, powołana przez prezydenta, Tadeusz Kowalski, powołany przez Senat oraz Marzena Paczuska, powołana przez prezydenta. Maciej Świrski we wpisie na portalu X twierdzi, że posiedzenie nie miało podstawy prawnej, bo tylko przewodniczący może je zwoływać i wznawiać je po przerwie. Jego zdaniem także piątkowe głosowanie w Sejmie, którym posłowie zdecydowali o postawieniu go przed Trybunałem Stanu, nie ma skutków prawnych. Zatrucie pokarmowe na obozie w Pile w województwie kujawsko-pomorskim. 11 dzieci trafiło do szpitala, mówi aspirant Łukasz Tomaszewski z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. Wczoraj około godziny 22 zostaliśmy poinformowani o złym samopoczuciu uczestników obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych w Pile. Policjanci wstępnie ustalili, że prawdopodobnie doszło do zatrucia pokarmowego wśród obozowiczów. W wyniku tego zdarzenia 11 dzieci w wieku od 12 do 16 lat trafiło do szpitali. Obecnie ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. O sprawie poinformowany został również sanepid. Sprawą zajmuje się teraz sanepid w Tucholi. Wiele wskazuje na to, że Sejm nie zajmie się w przyszłym tygodniu wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Aby tak się stało, wniosek musiałby wpłynąć do komisji regulaminowej. Tak się jednak nie stało, mówi szef komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. To jest kolejny wniosek Yeti. Prokuratura skierowała wniosek do marszałka Sejmu w sprawie pana Macierewicza. Wiemy, bodajże od miesiąca i kilku dni. Komisji regulaminowej takiego wniosku nie ma. Nie możemy go procedować, bo go nie ma. Dobrze by było, żeby ten wniosek od kilku dni już leżał w komisji, a nie leży. Wniosek dotyczy czasu, gdy Antoni Macierewicz kierował sejmową podkomisją mającą wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej. Chodziło o ujawnienie tajnych informacji podczas jej posiedzeń. Ministerstwo Obrony Narodowej chce produkować certyfikowane drony bojowe i szkolić przyszłe kadry. Jednym z miejsc, które ma współpracować przy tym projekcie, jest Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi, że wybór Zielonej Góry nie jest przypadkowy. Włączymy park do tej koncepcji, nawiążemy współpracę jako wojsko, jako instytuty wojskowe właśnie z Parkiem Technologii Kosmicznych. Już jesteśmy umówieni na spotkanie prawdopodobnie jutro z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia, czyli z dwoma instytutami wiodącymi, jeżeli chodzi o to zaplecze z punktu widzenia certyfikacji dronów, ale też budowy głowic bojowych. Chcemy, żeby te doświadczenia mogły być budowane wspólnie. Wiceminister dodaje, że będzie tu też rozwijane szkolenie z obsługi dronów. Resort Obrony wybrał 9 jednostek w Polsce, które będą testować nowe rozwiązania. Joanna Kołaczkowska, artystka wiele lat związana z kabaretem Hrabi, autorka tekstów i prezenterka radiowa, została dziś pożegnana przez swoich najbliższych przyjaciół, znajomych artystów i publiczność, którą zachwycała przez wiele lat. Zmarła 17 lipca po walce z nowotworem mózgu. Pierwszą damę polskiego kabaretu na warszawskich Powązkach żegnały tłumy. Świecka część uroczystości pogrzebowych odbyła się na Powązkach Wojskowych. Podczas ceremonii głos zabrali najbliżsi przyjaciele artystki, a wśród nich Szymon Majewski. Odmawiam Asiu przyjęcia do wiadomości i faktu, że cię nie ma. Asia, czy ty wiesz, że codziennie podchodzą do mnie ludzie na ulicy, w sklepie, w metrze i mówią, jak byłaś im bliska. Jak dużo im szczęścia dałaś, ile chwil, minut, godzin, w których nie myśleli o swoich problemach. Żegnamy niezwykłą, jedyną, nieprawdopodobną, najważniejszą Asię, mówił podczas uroczystości Artur Andrus. Niektórzy z nas mieli to szczęście dzwonić do ciebie, spotykać się z tobą, czytać twoje SMS-y, ale to, że musimy się żegnać z tobą tak wcześnie, to jest jakaś nieopisana rozpacz, nieopisany żal. I ty nas zostawiasz właśnie w takim absurdalnym połączeniu szczęścia i rozpaczy, a my sobie z tym musimy jakoś poradzić. Joanna Kołaczkowska spoczęła na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych. A materiał przygotowała Karolina Gonet. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie pochmurno z przejaśnieniami, a na zachodzie słonecznie. Będzie padał deszcz, a na Suwalszczyźnie możliwe burze. 17 stopni na północy, wschodzie, miejscami na południu, 23 nad resztą kraju. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Było ich prawie 500 000. Służyli w wojsku, a na zdjęciach noszą niemieckie mundury. Klub Trójki audiodokument, a w nim dziś pytanie o to, czy jesteśmy w stanie zaakceptować złożoną historię Polski. 500 000 mieszkańców Pomorza i Śląska. Pamięć o nich nie zniknie, tak jak nie zniknęła pamięć o ojcu Alojzego Lyski. Posłuchajmy dziś reportażu Ja ojciec, ja syn. O Ślązaku, który nie bał się upomnieć o miejsce w historii dla swojego taty. A potem rozmowa z reporterką i kaszubką Stasią Budzisz i profesorem Ryszardem Kaczmarkiem. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kojarzysz ten dźwięk? To zimna cola. Freeway Cola z Lidla. Spróbuj i daj się zaskoczyć. Freeway Cola Zero z Lidla. Twój ulubiony smak, bardziej free. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 19. Rotacja. Michał Jakubik realizuje, Kuba Ambrożewski przy mikrofonie do 20 w tym składzie. Zapraszamy. Yeah. 13, już prawie minut po 19. Dobry wieczór z deszczowej myśliwieckiej rotacji, jeszcze przez około 3 kwadranse na antenie Trójki. Charlotte Hadley, od niej zaczęliśmy, ale jak zwykle w rotacji będzie dziś dominować muzyka nowa. Odliczamy też ostatnie dni do festiwalu, będziemy mieli wejściówki na festiwal dla słuchaczy i słuchaczek rotacji, ale to wszystko za kilka minut. Beautiful name is always the same. I'll bring you chalk so you can write it on a wall. You play beautiful games that I always lose. One bright awful day, someone will speak of our fortune, I'm sure. Your beautiful name is always the same. Soon I'll write it large across a wall on the boulevard. Engraved in my mind, each letter shines. It'll stay there until ever suits me to the bone. dźwięki piana niczym krople deszczu na parapecie przy Myśliwieckiej tylko i chyba nie tylko. Ponad ćwierć wieku po premierze i chyba nie ma wątpliwości, że to utwór, który ma już swoje ważne miejsce w trójkowej historii. Na takie wieczory jak dziś, jak złoto. Konrad Lambert, czyli Merc i jego Lotus z samej końcówki XX wieku, bo to rok 1999. A to, co już gra, no chyba zapeszył ten Kevin Parker. End of Summer? Oby jeszcze nie. Nowy singiel Tame Impala przed nami w rotacji. No i jak to się Państwu podoba? End of Summer, Tame Impala, zdania są podzielone, ale ja raczej w tej ekipie, która jest na tak, nawet bardzo. Wyszła nam taka epicko-melancholijna sekcja na początek rotacji, ale to nie znaczy, że nie będziemy się dziś uśmiechać, wręcz przeciwnie. I teraz taki właśnie wybór. To również propozycja z ostatnich dni, zresztą już po nią w rotacji sięgałem. No to będzie przypomnienie w takim razie. Confidence Man i Jade i Gossip. Much harder than it looks. I talk about you all day. Phone ringing off the hook. I've got so many things to say. It's important, get it right. Trochę komediowo, trochę akustycznie, trochę dyskotekowo i dość australijsko, bo w końcu stamtąd właśnie pochodzą Confidence Man i towarzysząca im w tym nagraniu Jade, Gossip. Muszę przyznać, że ten niepozorny singiel zapętlił mi się w okolicach weekendu i nadal trzyma, a zatem powrócił w rotacji dokładnie w połowie naszego spotkania, bo 19.30 na zegarze programu Trzeciego Polskiego Radia. No i co? Pora na kolejną rzecz nową, aczkolwiek również w rotacji już prezentowaną, ale zasługuje na wiele więcej emisji. Blood Orange, Somewhere in Between. Just a body type. No miało nie być melancholijnie, a znowu jest. Taki dzień chyba, Somewhere in Between, Blood Orange, czyli Devonta Hines. Jeden z trzech singli, które już poznaliśmy, a które zapowiadają jego nadchodzący album Essex Honey. Album, na który przyznam, że już bardzo mocno zacieram ręce. Rotacja @polskieradio.pl. Teraz to jest ten adres, pod którym Gosia Jakubowska czeka na maile w sprawie wejściówek na OFF Festival. Proszę pisać rotacja@polskieradio.pl. A na OFF-ie między innymi on, Elias Rynenfeld. But you're never gonna win me around. Headed to the bottom of the lake, what a drag. Like 11 little kitties and a stone in the back. Everyone's gotta head nowhere fast. I'd rather head there than back. Reminiscing sure do come at a cost. Like a pretty picture of a love long lost. Sticks you in the stomach and your heart is tossed. You won't get it back no matter tough the loss. Those memories have just gone down. So darling, won't you rest your pretty head for a while? Have a swamp break from the rancid and vile. Oh my dear, I'm dying too. If you only ever knew how those crocodiles stay true. Deep six sinking into ever and ever. Oh, won't you take me around? So now you cross country through the air. Storming out a cloud of X-can cocaine. Roaring through the air on a train with wings. More stitches than meant to last. Plenty sweet and Mr. Turmo is a fact. I'd say love and kind gets just into disarray. A closest red snow in the month of May. I think back on you each day. Settled in a permanent past. So darling, won't you rest your pretty head for a while? Have a swamp break from the ransom and vial. Oh my dear, I'm dying too. If you only ever knew how those crocodiles they chew. Deep six sinking into ever and ever. Won't you spin me around like lovers. OFF Festival już za 4 dni, a w sobotę, drugiego dnia, 18.15, koncert tego duńskiego artysty, znanego nieco lepiej z grupy Ice Age, Elias Rynenfeld, Like Lovers Do. To za nami, a przed nami nowy singiel grupy Yumi Zuma. Aching every day. Cross My Heart and Hope to Die. Taki tytuł nosi ich nowy singiel Yumi Zuma. To za nami, a przed nami jeszcze jedna nowość dzisiaj w rotacji. C-Mat, czyli być może przyszła wielka gwiazda popu z Irlandii. Euro Country. To jest tytułowe nagranie z jej najnowszej epki. August passing, tuck new. I am needs to act that is still in my heart, my head. Need a focus, a scar, and make me all in way. Yeah. I learned a lot from my being here. Euro Country, choć może powinienem powiedzieć Euro Country, tak jak ona to śpiewała. Ciara, Mary Alice Thompson, czyli C-Met, może kiedyś będzie tak wielka, że jej album sprzed ćwierć wieku będzie miał specjalne wydanie z remiksami. Kto wie, tak jak nasza płyta tygodnia, Veronica Electronica, czyli alternatywne spojrzenie na album Ray of Light z 1998 roku. Album oczywiście Madonny. Dziś sięgam po Frozen, ale w wersji widescreen mix and drums. Madonna i William Orbit. 7 zremiksowanych wówczas, ale nigdy nie wydanych utworów z albumu Ray of Light i jedna nieznana wcześniej kompozycja Gone, Gone, Gone, Madonna jako Veronica Electronica. To jest jej nowa, nie nowa płyta, ale to nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu w rotacji to jeszcze przed 20 coś z zestawu obowiązkowego rotacji. Dwie kawy, dwie WZ-ki i Last for Life Shona Nicholasa Savage'a. Here comes Johnny Yen again, with the liquor and drugs and a flesh machine. He's gonna do another striptease. Hey man, where'd you get that lotion? I've been hurting since I bought the gimmick about something called love. Something called love. That's like hypnotizing chickens. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in the ear before. Been on Lust for Life. Ooh, Lust for Life. I'm worth a million in prizes. With my torture film, I drive a GTO. I wear a uniform on a government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains with the liquor and drugs. No more beating my brains with the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in the ear before. Been on Lust for Life. Ooh, Lust for Life. Just a modern guy. Of course I had it in the ear before. Been on a lust for life. Ooh, lust for life. Here comes Johnny Yen again, with the liquor and drugs and a flesh machine. The striptease. Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts itching once you buy the gimmick about something called love. Oh, love, love, love. Just like hypnotizing chickens. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in the ear before. Because of lust for life. Ooh, been on lust for life. Oh, lust for life. To będzie chyba mój cover roku. 48 lat temu Iggy Pop, a w 2025 Shawn Nicholas Savage z jego ostatniej płyty The Knowing Last for Life. To prawie już na koniec rotacji, bo po 20 serwis trójki i klub trójki, audiodokument na naszej antenie. My już dziękujemy. Michał Jakubik, Kuba Ambrożewski, francuski duet Papus, Erland Oye, Make It Work. Dobrego wieczoru. Relationships are hard to keep. Neither was it easy to begin. We working hard each day to meet halfway on where we both wanna be. The confidence you're giving me, I